zakupów, by każdy mógł sobie i swojej rodzinie zapewnić niezbędne produkty. Wybrane sklepy będą czynne całodobowo. Lista sklepów dostępna na Lidl.pl. Dziękujemy za wyrozumiałość. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 kwietnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma w tej chwili perspektyw na szybkie zakończenie epidemii koronawirusa w Polsce, tak mówili członkowie rządu na konferencji po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Zmiany w opiece zdrowotnej zapisane w tarczy antykryzysowej. Nasza reporterka sprawdziła, co znalazło się w 14 ustawach. Przestrzegamy przed myśleniem, że jesteśmy blisko zwycięstwa. Tak o sytuacji we Włoszech mówi tamtejszy komisarz do spraw epidemii. Członkowie rządu mówią, że nie ma w tej chwili perspektyw na szybkie zakończenie epidemii w Polsce. Ministrowie apelują też, aby nie planować w tym roku wyjazdów do rodziny na święta. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem władze przekazały na konferencji prasowej po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, co mówili ministrowie? Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski zwrócił uwagę, że na razie liczba zakażonych z dnia na dzień rośnie. Przedwczoraj nowych przypadków było 390, wczoraj ponad 400, a tylko dzisiaj rano 120. Minister zdrowia zaznaczył, że dalszy rozwój epidemii zależy od nas, czy będziemy stosowali się do zaleceń. W tym tygodniu, jak dodał, rząd będzie podejmował decyzję, co dalej z ograniczeniami w poruszaniu się. W tym tygodniu oczywiście podejmiemy decyzję, ja będę rekomendował tę decyzję panu premierowi do dalszych działań już po świętach. Podczas konferencji prasowej ministrowie zapowiedzieli uruchomienie linii produkcyjnych sprzętu medycznego. Rząd złożył też zamówienia na wyposażenie za granicą, głównie w Chinach, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. 31 milionów maseczek medycznych, 28 milionów masek z filtrami HEPA, 17,5 miliona kompletów rękawic jednorazowych, ponad 1,5 miliona kombinezonów ochronnych. Gdy dodatkowe wyposażenie dotrze do Polski, rząd chce m.in. zobowiązać wszystkich pracowników służb medycznych do noszenia masek przez cały czas pracy, zaznaczył Łukasz Szumowski. Po to, żeby chronić swoich kolegów, chronić pacjentów. Chcemy, żeby ten sprzęt ochrony był wszędzie dostępny, bo musimy chronić medyków w pierwszej kolejności, medyków w szerokim tego słowa znaczeniu. Resort zdrowia poinformował również, że w tej chwili wykonywanych jest około 6 tysięcy testów na koronawirusa dziennie. Ta liczba ma być stopniowo zwiększana. Rząd zapowiedział również intensywniejsze kontroli policji pod kątem tego, czy nie są łamane zasady wprowadzone w związku z pandemią. Na ulicach, w parkach, ale też w sklepach. A relacjonował Karol Surówka. Tarcza antykryzysowa to nie tylko ułatwienie dla przedsiębiorców. 14 ustaw, które znalazły się w pakiecie, dotyczy opieki zdrowotnej. Co dokładnie się zmienia, to sprawdzała Barbara Góra. Przede wszystkim zmieniono zapisy, dzięki którym można zwiększyć liczbę osób pracujących w systemie, podkreślił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Przewidujemy możliwość włączenia do systemu lekarzy stażystów, pielęgniarek, które wracają po 5 latach lub więcej niewykonywania zawodu, osób z kursem pierwszej pomocy, które będą mogły wesprzeć pracę systemu ratownictwa medycznego. Zapisy tarczy antykryzysowej ograniczają możliwość przemieszczania się pracowników pomiędzy poszczególnymi placówkami ochrony zdrowia. Chodzi przede wszystkim o kadrę medyczną, która obecnie może mieć kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, mówił wiceminister. Te zakażenia poziome mogą stanowić bardzo duże zagrożenie dla systemu ochrony zdrowia. To są sytuacje, które wystąpiły w innych krajach i to są sytuacje, których w Polsce musimy uniknąć. Zgodnie z zapisami tarczy antykryzysowej, lekarze przebywający na kwarantannie mogą udzielać konsultacji zdalnie. Barbara Góra, Polskie Radio. W geście wdzięczności lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom Zamek Królewski w Warszawie będzie od jutra podświetlony na niebiesko. Przez 3 kolejne dni o 19 na niebiesko zaświecą się różne fasady zamku. Kolejno od strony Wisły, trasy WZ i Placu Zamkowego. Akcja wsparcia medyków promowana jest w internecie z hashtagiem Dziękujemy po królewsku. Batalia z koronawirusem we Włoszech trwa i przestrzegamy przed myśleniem, że jest blisko zwycięstwa. Tak powiedział włoski komisarz do spraw epidemii Domenico Arcuri. Równocześnie zaznaczył, że niemożliwy jest dzisiaj powrót do normalności. Wskaźniki mówią nam tylko, że zaczynamy ograniczać zasięg zakażeń, stwierdził. Dotychczas koronawirus zabił we Włoszech ponad 14,5 tysiąca ludzi. Prawie 20 tysięcy wyleczono. Zachorowało 120 tysięcy.

trochę, to prawda, a trochę nie. Every day should be a holiday. Każdy dzień powinien być jak wakacje. The Dandy Warhols dzisiaj na początek. W gości zaprosiliśmy artystów i ich, no, jeżeli chodzi o takie rozmowy ze światem po drugiej stronie tego studia, nawet sporo do godziny 19. Między innymi po 16 powinna odezwać się ona do państwa. Ciebie już chyba od zawsze. Który to papieros? Która godzina? Która to już herbata na stół przypłynęła? Ty chyba wciąż mój chłopak, ja twoja dziewczyna. Siedzimy obok siebie, lecz to wciąż za daleko. Czekam na ciebie, czekam cierpliwie. Błękitny smog spoczywa na twym ramieniu. On jedynie wie o moim pragnieniu. Dlaczego nie mówisz nic? Patrzysz się na mnie tak niepoczytalnie. Dlaczego nie mówisz nic? Dlaczego nie może być całkiem normalnie? Tego nie wiem. Tańczyć, choć wiem, że nie lubisz. Muszę się stąd wyrwać, trochę poszaleć. Nie umiem tak dłużej siedzieć w milczeniu. Ty chyba w ogóle zapomniałeś o moim istnieniu. Ta noc jest tak piękna, choć zwyczajna. Błękitny smog wie, ta noc jest tylko dla nas. Dlaczego nie mówisz nic? Patrzysz się na. Tego nie wie nikt. I w tej muzyce, i w tych tekstach, tak sobie myślę, że od zawsze było coś takiego, co kazało, prosiło, może tak, prosiło o to, żeby po prostu za nią tęsknić. Tęsknimy za Edytą, za jej nową płytą. Wkrótce się ukaże, bo to ma być w maju, ale dzisiaj mam nadzieję trochę więcej o niej powie, zapowie niejako wydanie tego albumu po godzinie 16. Edyta Bartosiewicz. To fragment płyty Wodospady łez. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu i za wczorajszą korespondencję, która trwała długo, długo, długo jeszcze po audycji.

Locze, drogi panie, pierwszy telefon wykonujemy za mniej więcej 5 minut. jutro możemy być szczęśliwi. Raz, dwa, trzy. Po drugiej stronie, gdzieś u siebie, w swoich rodzinnych czterech ścianach, jak się domyślam, jest Adam Nowak. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj Piotrze, witajcie Państwo. Czy my przeszkadzamy Państwu jakoś bardzo? Nie, aczkolwiek mamy w domu dużo zajęć. Młodzież ucząca się ma sporo zadań, które otrzymuje. I jest to troje młodzieży uczącej się. Okay. A ja mam w domu podczas tego przymusowego pobytu więcej pracy niż wracałem z tras koncertowych, ponieważ cały czas ktoś się ze mną kontaktuje i prosi mnie, żebym albo coś nagrał, albo coś napisał. Albo coś powiedział. Albo wystąpił przed komputerem, albo coś powiedział do telefonu. No, jeżeli się nagrywa takie utwory, jak Trudno nie wierzyć w nic, czy Jutro możemy być szczęśliwi, to automatycznie staje się osobą, która jest uprawniona do tego, żeby nieść ludziom nadzieję. Przepraszam za to, że to brzmi górnolotnie, ale tak sobie myślę, że w ostatnich tygodniach w Trójce, tutaj przy Myśliwieckiej 357, rozmawiając z artystami, poszukujemy nadziei i chcemy od nich tej nadziei. To takie były właśnie te piosenki? Takie miały być pełne nadziei? Nie było takiego stricte świadomego założenia, że teraz będę pisał piosenki pełne nadziei. To wynika z postawy życiowej i z podejścia do piosenek, czy do tworzenia piosenek w taki sposób, jak się myśli, odczuwa i myśli i jest się wobec drugiego człowieka. Więc ja, to jest te piosenki są wynikiem mojej postawy życiowej, sposobu myślenia. Nie chcę używać słowa poglądów. Ale wszystkiego to, czym się czuję sercem i myśli umysłem. Ja bym tylko chciał się odnieść do nadziei szybciutko, ponieważ chciałbym uczulić słuchaczy na to, że nadzieja nie jest takim zjawiskiem, które ma się spełniać dlatego, że mamy akt napiętej woli i jeżeli nie spełni się to, czego oczekujemy, będąc pełnymi nadziei, to wcale nie jest tak, że możemy tracić tę nadzieję. Chodzi o to, żeby również wygospodarować w sobie pewną przestrzeń w duszy, umyśle i sercu na to, żeby zgodzić się z tym, co przynoszą być może czynniki wyższe, czyli na przykład wyrok losu, ale niekoniecznie trzeba się z nim godzić, tylko trzeba przyjąć, że i takie coś może nastąpić i to może być wbrew naszemu poczuciu nadziei. Chciałem Ci za jedno podziękować. Troszeczkę podzielę się teraz na antenie pewną prywatą, ale mam nadzieję, że nie za bardzo, nie za mocno i nie przekroczę zbyt agresywnie tej cienkiej czerwonej linii, na którą jesteście wyczuleni, my również tutaj w Trójce. Wczoraj, kiedy próbowałem się z Tobą umówić na tę rozmowę, zadzwoniłem i odebrałeś telefon, usłyszałem następujące słowa. Poczekaj, jemy obiad. Oddzwonię. I pomyślałem sobie, że to jest bardzo fajne. Tak, no mamy taki zwyczaj tutaj. To musiały być bardzo awaryjne sytuacje, w której odbieralibyśmy telefony albo pisywali na SMS-y w trakcie wspólnych posiłków, bo my, mimo tego, że mieszkamy w domu, to nie aż tak często się tutaj wspólnie widujemy, bo każdy ma dużo sporych zajęć i nie mamy takich możliwości, żeby każdorazowo się zwoływać, bo jak na przykład proszę córkę, żeby ze mną poćwiczyła, to ona mówi teraz nie mogę, bo mam lekcje w internecie do szkoły. Więc muszę to zrobić w takiej godzinie sam, bo następnej okazji może nie być, ponieważ syn przychodzi i oczekuje czegoś z kolei ode mnie. Więc jesteśmy tutaj uzależnieni od siebie, ale jednocześnie jest to dobre uzależnienie, bo możemy na siebie liczyć. Stosujemy, nie jesteśmy na kwarantannie, natomiast bardzo restrykcyjnie przestrzegamy wszystkiego, co moglibyśmy przekroczyć, bo na przykład nie wytrzymujemy tego odosobnienia. Nie, ja jestem tutaj dosyć ortodoksyjny i to jest dobre dla nas i dobre dla wszystkich tych, których możemy spotkać na naszej drodze. Adam, bardzo Ci dziękuję, że odebrałeś ten telefon i wczoraj, i dziś. Tak, jestem jakby co dla Ciebie do dyspozycji. Adam Nowak, bardzo Ci dziękuję. Raz, dwa, trzy. Trudno nie wierzyć w nic. Oj, oj, oj. Tak, jeżeli już musimy przykleić jakąś łatkę. Ja już kiedyś taką łatkę przyklejałem tej piosence na antenie. Polska piosenka mądra. Bardzo proszę. zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był, i żyłem jak chciałbym żył, i byłem kim miałem być. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Przyznam szczerze, że jako nadzieję przywłaszczyłem sobie wręcz niektóre piosenki z tej płyty. Właśnie tak zatytułowanej Trudno nie wierzyć w nic, ale też polecam Państwu na przykład, jeżeli chodzi o zespół Raz, Dwa, Trzy album, przepiękny album Skąd Dokąd. Pamiętam jeszcze, jak przyjechali swego czasu do Trójki, do studia imienia Agnieszki Osieckiej i zagrali wtedy premierowo piosenki z tego albumu tutaj dla nas i dla Państwa. Odwrotnie, dla Państwa i dla nas. Raz, dwa, trzy. Za 23 minuty jest godzina 16. Apelujemy. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. A my kontynuujemy Ocalanie od zapomnienia, chociaż myślę, że on jest, jego twórczość są dobrze ocalani od zapomnienia w Trójce od lat. Oj, od lat. W ubiegłym tygodniu w sobotę spotkaliśmy się z Markiem Grechutą, z jedną z jego płyt. Dziś kolejna. Wokół ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku,

bo choć zapomniał o nas świat. Nie tracimy nadziei, opowieść. Jakoś niespecjalnie to kryłem przez kilka dobrych lat, że to jest jeden z moich ukochanych utworów, jakie zaśpiewała Edyta Bartosiewicz. Ona, artystka, będzie moim i Państwa gościem po godzinie 16. Porozmawiamy z nią oczywiście przez telefon. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie piękne maile. Spotkamy się po serwisie po godzinie 16, a jeszcze przed 16 niezmiennie dobrze Państwa czytać. Jeśli nie chcesz ufać grawitacji, jeśli nie planujesz nic na dłużej i nie wiesz, jaki mamy dzień tygodnia, niezmiennie dobrze cię widzieć. Nie zrozumie źle, kiedy nie ma cię tu. Kusi mnie wzrok telewizyjnych tam. Moralnie drogich aut. Znów dzielę pół na pół, szybko zmieniam plan. Nie zrozum mnie źle, kiedy nie ma cię tu. Moralnie drogich aut.